postcode loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip. Maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen. 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voodoo. Aldi. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Cendric S., die eind 2024 lukraak drie mannen doodschoot in Rotterdam, moet 14 jaar de cel in. Hij krijgt ook tbs, was 20 jaar geëist. S. zei tegen de rechter dat stemmen in zijn hoofd hem de opdracht voor de moorden hadden gegeven. Eerder stak hij in het centrum van Rotterdam ook al iemand neer. Europa kan volgende maand te maken krijgen met uitvallende vluchten. Door het alsmaar dichtblijven van de straat van Hormuz ontstaan er kerosinetekorten, verwacht de internationale brancheorganisatie IATA. Ook Duitsland denkt dat het vliegaanbod moet worden ingekrompen, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel voorbij zou zijn. In Rotterdam is een man aangehouden na de ontdekking van een drugslab in zijn huis in de wijk Het Oude Noorden. Hij liep in de gaten omdat zijn auto scheef op de stoep stond en hij zich verdacht gedroeg. Agenten besloten erop zijn huis te doorzoeken. Daar werd behalve het lab ook een flinke partij harddrugs gevonden. En de meeste Nederlanders willen dat kinderen onder de 15 niet op social media mogen. Hart van Nederland heeft uitgezocht dat 70% een verbod steunt. Dat is hier nu nog niet. Het kabinet denkt er nog over na. Australië heeft al wel een verbod en in Griekenland komt dat volgend jaar. Het 538 weer, het is zo goed als droog met zon en stapelwolken bij 18 tot 21 graden. Morgen trekken wolkenvelden en buien over het land en dan is het maximaal 18 graden. Oké, komen ze aan de files? Ja, 34 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg 25 minuten. De A7 Zaanstad-Horen voor Avenhoren door een auto met pech bijna 40 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen voor Ierseke door wegwerkzaamheden een vertraging van ruim een half uur. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wilt streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Snel naar Trekpleister voor extra lentevoordeel. Nu heel veel aanmerken, zoals Axe en Dove en Rexona, 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat. Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Ja! Edwin Evers. Het zal meteen nummer 900... 943 zijn we daar pas. We moeten naar nummer 1. Nou, voor een beetje voortmaken zeg ik. Nou, hartelijk welkom. Radio 538-1000. It's Friday then. Get ready for the week. Welkom tot 6 uur vanavond. Evers & Co. Gegarandeerd made in Holland. Dit is de 538 Dutch 1000. 943. Yeah. man, deze was ik even vergeten. Maar ik zat onderweg even te luisteren naar de lijst. Maar er komen heel veel liedjes voorbij dat je denkt van... Oh ja, en dat is lekker. Ja, wacht even, het is Menes. Het is het einde van de week met Evens. Zet je radio stand op 10. Je kan ze horen, maar je kan ze niet zien. Ja, geluk man, want hij is terug man. Ja. En dat is lekker als je zelf even druk bent. Met je auto in de file op de terugweg. Het is weekend, dus we houden onze rug recht. Er is niemand die ons gek maakt. We zeggen goed als ze me vragen hoe het echt gaat. Jullie kennen de stijl. Evens in de eten, dat is alles wat telt. Aan het einde van week 16. Jongen, jongen, jongen. Alweer een week voorbij, waar blijft de tijd? Maar goed, dat kan ik elke week wel zeggen. Laten we dat vooral niet doen. Maar week 16 ligt achter ons. We kijken uit naar het weekend op de kalender 17 april. En dit is Evers en Co. En dan zeg ik... Hallo Henk. Hallo Henk. Hallo Kobus. Goedemiddag. Ja. Hoe is het, mannen? Ja, lekker. Lekker, ik hè? Ik vind het zo leuk, zo'n lijst. Ik vind het ook leuk. Ja, lijstjes ook leuk. Ja. En zeker deze. Wat ik zeg, het is continu een beetje een soort aha-erlevenis. Om maar even een goed zo... Ja, die staat er niet in, Nederlands woord te gebruiken. Nee, kan niet. Nee, er staat er wel één waarvan ik... die komt straks ook nog voorbij, waarvan ik dacht... Dat vind ik gek, maar daar komen we straks even op. Oh, oké. Ja, even een klein kritisch puntje. Even kijken, ja. Ja, moet jij... Kijk maar eens even. Of ik het ook dat zie. Is er een waarvan ik dacht, volgens mij klopt dat niet. Maar kijk jij maar eens even. In dit uur in de komende 4 uur. Oh, de komende 4 uur. Ja, zover kijk ik maar vooruit. Laten we nou niet meteen die lijst onderuit halen hier, hè. Want het is een geweldige lijst. En wat ik zeg... Veel liedjes vandaag waarvan je denkt, oh ja, ja, leuk. Maar ja, het zijn er 1000 van Nederlandse bodem. Henk, wat is jouw woord van afgelopen week? Ja, dat is toch echt wel jubileum. Jubileum, Henk. Want jullie zijn 26 jaar geleden op de dag af begonnen bij 538. Ja, Kobus zei het gisteren. Ik was het even vergeten, maar Kobus zei dat gisteren inderdaad. Ja. 17 april 2000. Dat was onze eerste uitzending hier met Evers dat op. Ja. Ik heb de uitzending gisteravond helemaal teruggeluisterd. Helemaal teruggeluisterd? Ik heb hem helemaal, maar ik laat zo ook even een klein stukje. Oh, leuk. Waren wij nog jong. Ik vind goed dat je dat kan. Ik kan daar niet naar luisteren. Nee, ik doe dat echt nooit. Het was ook heel slecht, moet ik zeggen. Wij waren nog echt heel jong. Ik luister alleen stukjes uit de uitzending van die we net gedaan hebben. Ja. Die luister ik terug, want de week erop denk ik al... Jezus, wat waren we jong vorige week. Het gaat zo snel. Maar het was een leuke uitzending. Ja, ik heb 3 uur lang geluisterd. We gaven een auto weg, onder andere. We gaven een auto weg. Rick was boos, want er was geen champagne. Rick is altijd boos. Dus alles piepte en kraakte op dat moment in de studio. Het is een beetje alsof zoals mijn lijf er nu zeg maar een beetje bij staat. Ik kon gewoon roken in de studio. Was dat toen nog? Ja, dat was toen nog. Roken in de studio. Later moesten we op het balkon gaan staan en later mocht dat ook niet meer. Nee. Ja. Geen brillendoekjes te bekennen, maar ja, we waren nog zo jong. We zaten aan de billendoekjes in plaats van de brillendoekjes. Dat is ongelooflijk, En wil je weten hoe het klonk? Even een kort stukje. Laat ik even het begin van die eerste uitzending heel kort. Heel kort. En het slotje van heel, heel graag, heel eerst kort. Het begin. Heel graag, heel kort, ja. 100% hits. Nou, eens even kijken, is iedereen er? Kobus? Ja, ik ben er. Vroeg, hè? Ongekoor, hij is er gewoon, dames en heren. Gewoon op tijd. Legendarisch moment, Rick. Ik zie geen champagne. Waar zijn de slingers? Niks! Goed, nou, we gaan een andere koers, heb ik gehoord, met dit station, dus ik ben benieuwd. Dit loopt nog heel erg lang door. Maar... Dit was toch een jingle van Lee Towers? Nou, hij is wel een leuke jingle, hoor. Moet je maar anders dan voor één. Oh ja. Ja, sorry mensen, we zijn even uitzending aan het terugluisteren. Hé? Staat er geen Noordzee op de deur hier? Dat stond nog steeds 538 toen ik net binnenkwam, hoor. Nou, dit is een origineel van Lee Towers. Dus even kijken of hij ook gaat zingen. De dag breekt aan. Oh ja, natuurlijk, ja. Jeetje, mina. En je moet uit je bed. Je geeft de wekker. Stel een pam. Het pakt een doel. Nou goed, ik vind het wel genoeg zo. Even het slontje nog even dan. Even snel. Volgens mij zijn wij er door, hoor. Ja? Ik ga een bakje doen en dan zie ik morgen wel weer verder. Nog 4 jaar en 364 dagen. Ah ja. Nou, die hebben we volgemaakt. Ja, jij niet. Nee, ik niet. Jij wilde die dag al weg, geloof ik. Was dit jouw woord ook, of niet? Ja, ik had ook jubileum. Jubileum. Nou, wat eensgezind. Verdorie, nou goed. Ja, ik had... wat had ik eigenlijk? Ja, wat? Oh ja, ik weet het al. Ik had winkelroute, had ik. Winkelroute? Ja, denk je misschien, dan kom je daar weer op. Ah, het is klein leed, maar dat moet er ook zijn natuurlijk. Winkelroute. Ja. Ben je wel eens bij een tuincentrum geweest? Nou, ik was gisteren in een tuincentrum, maar gisteren was de geboortedag van mijn vader. En dan brengen we altijd even wat naar de begraafplaats, even naar het graf. Dus ik ging even een plantje halen, een bakkie, weet je wel. En nou, dan kom je bij het winkelcentrum, of bij de tuincentrum. En die bakjes die staan daar meteen bij de ingang. Ja. Maar dan wil je afrekenen. Nee, dat moet je helemaal. En dan moet je de winkelroute doen. Net als bij Ikea. Jezus, man. Wat is dit? Ik kom van Epe, ik moet die hele ik zeg het, klein leed. Maar ik vroeg me wel af, waarom moet dit? Ja, ja dat er geen tussendoor gaat. Ik moest er geen tussendoor. Ik moest door de kerstspullen en door de andere planten en door de kunstbloemen en weet ik het. En door de pokon en weet ik wat ik allemaal tegengekomen. Wat voor onzin allemaal. Maar god. Erg, hè? Nou, verschrikkelijk. Maar zoals ik zeg, klein leed. Ja. Laten we het ook niet te groot maken. Zo is het natuurlijk ook. Ja, want dat is ook zo. We zijn met een lijst bezig. Laten we doorgaan. Het is 12 over 2. Hartelijk welkom tot 6 uur vanavond de Dutch 1000. En we waren gebleven naar 943. Ik schat in 942. Directors here. Radio 538. I would always wonder about 100 different ways of how to make it one day and never let my fortune change. Each day was another ride that will move with the speed of my desire. Nobody's ever getting any younger, is what the old man said. Don't give in to the strain that you're under. Endlessly I used to try. Refuse to lose this time. My blood, my face, these lines, the years are rushing by. These tears, my precious time, remind me that I'm still alive. As long as I can breathe, I will give you the best of me. The best of me. My bones that begin to ache. Still I feel the hunger of a boy when he comes of age. I still feel my spirit rise each time that I step into the fire. Is blijven hangen in de wolken. Of het aan mij ligt, of ik jouw boot of jij mijn trein mist. Maar het was kantje boord, we draaiden door. Maar we zijn er nog en ineens is het 5:12. Oh, ik hoop dat ik het nog red. Ik ben nog niet te laat. Al wordt het een fotofinish moment. En als dit overwaait, oh, dan strijk ik alles weer recht. kan de beste overkomen. Al ben ik misschien net te vaak door het oog van de naald gekropen. Hè? Hoe vind je het zelf nou, gaat gast? Want je blijft maar zeggen echt, ik ben er bijna. Het is weer een kantje voor, dus ga ze op, want de tijd ik door. Oh, en ineens is het 5:45. Oh, ik hoop dat ik het nog red. Ik ben nog niet te laat. Al wordt het een fotofinish moment. En als dit overwaait, oh, dan strijk ik alles weer recht. 5:45, het kan het beste overkomen. Het is 12:30, want ik snap dat je denkt, hé, waarom zit iedereen? Maar dat is het niet. Dat is... Ik kan daar van in de war raken natuurlijk. 941 in de Dutch 1000, 5:12. Heb jij de hele middag alle statistieken bij de hand, of niet? Want, nou, ik weet bijvoorbeeld dat snelle, dat hij er nog 10 keer in komt. Dat wou ik zeggen, want die snelle zal er best wel heel vaak in staan. Ja. Hij maakt echt geweldige liedjes. Ik vind dit echt zo'n goed liedje. 5:12. En hij staat maar op nummer 941. Ja, maar goed, hij heeft er nog 10. Nee, dat is ook zo natuurlijk. Dus dat heb jij dan weer. Dat geluk. En daarvoor 942 Direct met My Blood. Ook een geweldig liedje natuurlijk. Oh, ben ik kwalijk. Ik dacht dat ik gewoon een andere uitzending had vanmiddag. Maar dat gaat... Hallo, goedemiddag. Ja, meneer Evers. Ja, meneer Wilders. Goedemiddag. Ik zit even in een programma. Ik wou even van de gelegenheid gebruik maken om u van harte te feliciteren met de Dutch 1000. Oh, ja, precies. Ja. Ik moedig het... draaien en het promoten van het Nederlands product van harte aan. Nee, dat begrijp ik, ja. Maar, dus geweldig initiatief. Heel goed, dank u wel. Nou, dan gaan we even verder met de lijst. Ja, want ik heb hier... Even kan ik ook verzoekjes doen. Nou nee, het is een lijst. Hè. Wat had u willen horen dan? Dit allemaal al staat vast. Nou, van Frans Halsema en Jenny Arian. Vluchten kan niet meer. Het zit vol. Ja, nee, maar ja, mensen vluchten toch? Daar kun je toch niks aan doen? Dan iets van Rauw en Hesse. Nou, wat is dat? Nou, je gaat even verder met de lijst. Dan iets van Rauw en Hesse. Zo werkt dat toch niet? Nummer 940, daar zijn we gekomen. After Midnight. Lucas en Steve. Radio 538. You lifted me up. And dopamine high. Oh, I'm addicted to taking your lies. I'm breathing you in. You're smoking me out. And I feel like I'm coming down. Complicated. I've been trying not to lose my patience, but you keep holding me intoxicated. Why'd you only call me after midnight? It's not right. You only call me when you're high. Always after midnight. Every time, controlling my mind. Why'd you only call me after midnight? Call me after midnight. call me after midnight. 1000 hits om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 939. Plastic tea, a bucket full of speed, and I'm cool in the heat. Could be little lady, since I'm wasting her time. Got a head and a bullet, I'm still making crime. And people say I used to do better. I guess I'm gonna have to get myself together, but I never will. Some say I'm suicidal with a sense of humor. Some say I'm faking it all trying to start rumors. Some people say that I won't last long. Find myself a home, settle down, write a song. But I love to hang around in black people's places. Fascinating, staring in their faces. Holy mama, make me concentrate. Got to write a song and I got to create. Dat overigens nooit op een album van Herman Brood is verschenen. Oh nee? Maar gewoon als single is uitgekomen. Hij schreef het samen met Danny Lademacher, zijn vaste gitarist van The Wild Romance, die vorig jaar overigens overleed. Danny Lademacher. Hij was ook verantwoordelijk voor Down, Down, Down, Saturday Night. Down. Ja, hij is toch ook legendarisch. Die zal nog wel ietsje hoger staan. Ja, die staat hoger, ja. Oh, dat weet jij. Komen we zeker tegen. Ja, overigens een leuke documentaire staat er over dat album Spreets van Herman Brood, waar Danny Lademacher een grote rol in speelt op YouTube. Echte aanrader, totstandkoming van het album. Echt heel gaaf om te zien. Daarvoor Lucas en Steve, daar weet ik veel minder van. Maar ik kwam ze wel toevallig afgelopen zomer tegen in het vliegtuig. Toen ging ik naar Chris Stapleton voor, in New York. En zij zaten de stoel voor me. Ja. Gingen draaien. Gingen dan, en die gingen voor twee avondjes gingen ze naar New York. Zo. En dan weer terug. En dat is, ja, wat een leven, hè, die gast. Zo, niet normaal, hè. DJ's, ja. Lucas en Steve dus, After Midnight op nummer 940 in de Dutch 1000. Want daar zijn we mee bezig met ze. Tot 6 uur vanavond. En nog heel lang daarna. Want de ontknoping is pas volgende week. Je snapt wel dat wij niet 1000 liedjes in 4 uur kunnen draaien. Nog nooit gelukt. We gaan zo meteen verder met de Dutch 1000. Maar Henk komt er eerst aan met het belangrijkste nieuws. De Koningsdag Countdown staat op 10 dagen. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag in Breda. Luister komende week naar Radio 538. En jij bent erbij, samen met Lucas en Steve. Direct. Zonne Bollekes. Bankzitters. En Afrojack. Alles wat je wil weten over Koningsdag op 538.nl. Je werkt al meer dan 50 uur.

volgt een mededeling van National Geographic. Het nieuwe seizoen van Amsterdam Centraal 24/7. Kijk je vanaf donderdag 23 april. Ik herhaal, het nieuwe seizoen van Amsterdam Centraal 24/7. Vanaf donderdag 23 april bij National Geographic. Of stream op Disney+. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar €5. Bestel snel op simpel.nl. Goedemiddag, dit is 538 Zon en stapelwolken bij 18 tot 21 graden. Morgen schijnt in het oosten een tijdje de zon. Vanuit het westen trekken wolkenvelden en buien over. En dat wordt 14 tot 18 graden. Dan de files voor dit moment. Ja, 38 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Deil bijna een half uur. A7 Zaanstad-Horen voor Avanhoren ruim een half uur. En dat geldt ook voor de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen... door wegwerkzaamheden voor Ierseke ruim een half uur. 2 minuten over half drie. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk. Goedemiddag. De meeste Nederlanders willen dat kinderen onder de 15 niet op social media mogen. Hart van Nederland heeft uitgezocht dat 70% een verbod steunt. Een jaarcel voor een 27-jarige man die meedeed aan de enorme rellen op het Malieveld in Den Haag in september vorig jaar. Zijn veroordeling is voor openlijk geweld, maar ook voor de diefstal van een AED-apparaat uit een politievoertuig. En er komt geen strafzaak tegen Forum voor Democratie vanwege twee campagnevideo's. Eentje ging over non-binaire en transgender personen. De andere ging over asielzoekers en was in 2024 op tv. Nadat aangifte was gedaan, vond het OM dat de video beledigend en haatzaaiend was, maar kwam daar na een nieuwe beoordeling van terug. Juist. Zo Henk, ja, dan hebben we natuurlijk wel gewoon week 16 achter ons liggen. Even in het kort wat andere dingetjes. Even toch? Wat andere dingetjes, ja. Henk. Nou, ja, het nou neem je tijd hoor, jij zegt in het kort, maar ja. Oh, oké. Okay. Er is rekening gehouden, denk ik, hier met de playlist. Met het feit dat wij altijd uitlopen tot 6:30. Dus we kunnen lekker... En anders merken we het wel. Ja, zo is het ook. Ja, daarom. Nee, het wordt nog lucratiever om te gaan tanken in Duitsland. Is dat zo? Dat is bij jou, hè? Ja, nou, zeker. Ja, zeker. Ja, want daar gooien ze 2 maanden lang de accijns op diesel en benzine omlaag met 17 cent per liter. De Duitse overheid gaat ervan uit dat de pomphouders dat doorrekenen aan de klanten. Moet je altijd nog even afwachten natuurlijk. Maatregel kost Duitsland 1,6 miljard. Hé, verdorie. Nou, waar is het toch maar gebleven toen, hè, die Duitsers? Hadden we nu lekker goedkope benzine gehad. Wat dit betreft wel, ja. Ja, nee, inderdaad. Heel veel andere dingen niet. Nee, klopt, Henk. Ja. Ja. Het was ook de week van het bezoek van onze koning, koningin en premier aan de VS. Ja. En dus ook aan Donald Trump. Zowel koning als premier zeiden dat ze een constructief gesprek hadden gehad. Dat is een mooie constructief. Dat had ik graag bij willen zitten. Ja, nou inderdaad. Verder speelde het koninklijke paar nog ergens een potje domino of zo. En dat was wel sneu. Want een speech van koning Willem-Alexander... die werd nogal onverstaanbaar. Daar hebben we ook even een fragmentje van. Oh, is dat zo? In free governments, the rulers are the servants. And the people, their superiors, and so on. Nee, echt. Ja, echt. Ja, dit is echt, hè? Het is, ja... Ik had het gelezen, ja, ik had het nog niet gehoord. Maar het is ook niet een beetje onverstaanbaar. Hij blijft ook maar doorgaan. Ja, hij blijft doorgaan. Dat was 10 uur. Oh, dat was 10 uur. Hij gaat zelf ook gewoon een stuk door. Geweldig. Wat een geweldig fragment, ja. Ja, mooi, hè? Heerlijk, ja. Ja, je denkt dit is verzonnen of in elkaar geflanst, maar dat is niet. Nee, het is echt, ja. En Marco Borsato keerde deze week na 6 jaar terug in de publiciteit op de Belgische tv. Hij vertelde dat hij jaren heeft gehad dat hij lastig bij zijn eigen mooie ik kon komen. O ja, dat zat weer vol mooie one-liners, hoorde ik. Ja, heel poëtisch. Nu is hij, nu hij is vrijgesproken, durft hij weer te denken aan een muzikale comeback. Het begint weer te kriebelen. Het begint te kriebelen, hoor ik. Dat is positief, toch? Hoop wel dat op de goede plek begint te kriebelen. Nou, inderdaad. God, dan was er weer wat te doen, hè, om dat interview. Want er waren natuurlijk veel mensen die, maar hij gaat bij Sergio Herman, dat is een vriend van hem, en lekker makkelijk en allemaal dat. Wat vonden jullie er nou van? Moet hij toch weten waar hij zit? Ja, dat vind ik nou ook. Ja, maar denk je dat hij nou dat hij nog straks bij Jeroen Pauw of bij Eva of zo gaat zitten? Tuurlijk niet. Nou ja, misschien als er een nieuwe single komt of wat dan ook. Maar om zich kritisch, want dat is dan de kritiek die er was, dat hij zich kritisch had moeten laten interviewen. Ja, dat vooral Angela de Jong heeft nogal over. Ja, die is heel duidelijk. Angela de Jong. Ja. Nou ja, die vindt dit. Nou ja, die mag dit natuurlijk vinden. Tuurlijk. Dat is prima. Maar ik vind er wel, ja, kijk, het kritische interview. Ik vond de rechter al behoorlijk kritisch. Ja. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Dit was allemaal in de openbaarheid. Ja. bedoel, en prima hoor, als hij een kritisch interview wat wil doen, of het nog een keer alles moet uitleggen. Denk je echt dat hij andere antwoorden gaat geven? Alles was openbaar. We hebben alles kunnen zien, kunnen horen. Het was zeer ongemakkelijk af en toe. Klopt. Zeker, daar heeft Angela absoluut een punt. Maar ja, het is allemaal out in the open. En hij is vrijgesproken. En iedereen mag er ook van vinden wat hij wil. Hè? Angela mag dat natuurlijk ook. En hij is vrijgesproken. Ja. En dan mag je er nog van vinden wat je wil. Maar ja, wat moet die man dan? Ja, nee, de rest van zijn leven onder de bank gaan liggen. Ja. Ja. Daarmee. Ja, het gaat dan veel mensen om de manier waarop. En ach, ja, weet je, iedereen vindt er iets van. Het is allemaal... Ik ben heel benieuwd naar het eerste liedje waar hij weer mee komt. Daar ben ik ook benieuwd mee. Maar ik denk dat dat nog wel meer dan een jaar gaat duren. Ja, maar hij had nog een liedje liggen, hè, met Emma Heesters. Dat is toen nooit uitgebracht, kan ik me herinneren. Ja, nee, hij moet even opnieuw beginnen. Ja, ja. Even opnieuw beginnen. Even gewoon een nieuwe liedjes maken. Hè. Ja. Dus, dit was hem, Henk. Ja, dat was hem. Mooi genoeg zo, vind je niet? De 538. Ja. We moeten door. 938. Gers Padoel staat daar met Louise. Ik denk de hele dag aan Louise. In elke droom komt zij voorbij. En als ik één iemand mocht kiezen, dan zou ik samen met haar zijn. Maar zij ziet mij niet staan. Nee, zij ziet mij niet staan. Ik denk de hele dag aan Louise. Niemand is zo verliefd als ik. Uit 1000 mannen kan ze kiezen. Maar niemand is zo geschikt als ik. Maar zij ziet mij niet staan. Nee, zij ziet mij niet staan. Wacht maar tot ik straks de loop. Lieve Louise, ik heb een brief geschreven. Uit het diepst van mijn hart, ik hoop dat je hem wil lezen. Misschien kunnen jij en ik ooit eens daten. Of naar een pretpark of samen uit eten. Ik heb mijn lot gekocht met de winnende cijfers. En wie weet kunnen jij en ik samen op reis. Of koop ik een huis in het zuiden van Spanje. Ontbijten in de zon met caviar en champagne. Ik weet dat jij me eigenlijk nooit zag staan. Maar ik ben bereid om helemaal voor jou te gaan. En hopelijk schrijf je me ooit terug. Liefs, kus. Wacht maar tot ik straks de loterij win. Dutch 1000 937. Leave vind deze goed hoor, van Ilse. Maar hij heeft heel veel goede liedjes gemaakt, maar deze, ja, lekker. Ilse de Lange, 937, World of Hurt. De 538, Stemmenjacht. We hebben Sanne aan de telefoon, als het goed is. Ja, dat klopt. Hallo Sanne, waar zit je? Ik zit nu in Laren op mijn werk, in de kapsalon. Oh, je zit, in de kapsalon. Ja, en iedereen luistert mee. Oh, dat is heel goed. Hallo dames! Hallo. Tenminste, ik ga er even vanuit dat vrijdagmiddag, ja, dan zitten er vaak dames in de kapsalon. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoeveel zitten er op dit moment? Vier. En twee die weggaan, nou, er zat één meneer maar bij de deur nog te wachten. Oh, wat zit er nog? Vijf klanten. En zitten ze gewoon in de stoel of onder de afzuigkap? Waar zitten ze precies? Nee, gewoon in de stoel. Gewoon in de stoel, oké, heel, ja, heel goed. Ze moeten wel op mij wachten nu. Nee, dat snap ik, want het is ook hartstikke druk op vrijdagmiddag altijd. Er zijn natuurlijk heel veel die nog even naar de kapper willen snel voor het weekend. Ja. Ja, ja, wat kost nou een knipbeurtje bij jou? Want 40 euro. Dat valt mee. Nou, ik heb die van mij is duurder en ik heb niet eens kale mannen tarief. Dat is echt ongelooflijk. Op zich een beetje korting moet hebben voor die paar sprieten, maar goed. De vraag is even, wie is de stem die we, want daar gaat het natuurlijk om. Het gaat om 40.000 euro hier zo. Ja. Ja, het is wat, hè. Sanne, zal ik even één keer laten horen? Ja, doe maar. Ja. Leuk. Ik vind niet te doen dit. Het is niet te doen. Nee, Jezus. Nou, zal ik je wat vertellen? Nou, vertel jij maar eens wat. Nou, jullie hebben mij gewoon dinsdag gebeld. En ik was ook aan het werk. Heb ik dus een oproep gemist. Meen je niet? Oh. En ik was er helemaal puur van. En ik heb me echt super vaak opgegeven. Nou, en mijn telefoon heb ik natuurlijk niet meer uit mijn hand gehaald. Nee, dat snap ik, ja. Maar jij werd gebeld door een nummer van Talpa. Gewoon 5-3-8. Oh ja, wat ik wil zeggen. Was niet John de Mol die even naar de kapper wilde? Misschien wilde hij de afspraak maken. Misschien was dat wel zo. Ja, dat kan. Nee, dat is ook een mobiel. Oké, maar je bent er nu. Dus laat eens weten, wie is dit? Ik denk Rian Gerritsen. Rian Gerritsen. Actrice, toch? Ja. Ja, precies. We gaan luisteren. Is het Rian Gerritsen voor 40.000 euro? Het antwoord ja, is... Heel benieuwd, hè? Fout. Oh. Het is niet Rian Gerritsen, helaas. Hallo, Sanne. Ik ben wel blij dat ik een kans nog heb gekregen. Nee, dat is ook zo natuurlijk. Ja, ik denk dat de dames in de stoel ook blij zijn dat je weer aan het werk kunt. Want, ja. Ja. Oké, heel goed. Ik wil jou bedanken voor het meedoen. Je krijgt nog een koffer van de Postcode Loterij. En ik wens jou een goed weekend. Nou, van hetzelfde. Nou, inderdaad. Doei. Doei. Sanne. Stemmenjacht. Nee, het is niet Rian Gerritsen, helaas. Ja, mensen. Door met de lijst. Even kijken, waar zijn we gebleven mee te lezen? 936. Ja. Als je dit hoort, mensen, gaat de zon toch schijnen? Luister nou eens even. Hey! Guus Meeuwis is hier. De zon komt mooier op die dag dan anders. Op het moment dat je je ogen open doet. En heel de kamer is totaal veranderd. Wat scheef was. Het blijkt in een keer goed. In mijn blootje ga ik op zoek naar een ontbijt. Waar heb je zin in, vraag ik en je zegt vers fruit. Nou ja, vers, het ligt hier al een tijdje. Maar dat is goed, omdat het nu zo lekker ruikt. Ik tel tot drie, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, er kan niet fout. Ik tel tot drie, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. We lezen samen in de krant alleen het goede. De sport, de strips, de horoscoop die je me vroeg. Voor al het andere wil ik je graag behoeden. In onze eigen wereld gebeurt meer dan genoeg. En dan vul jij het wat meer schuim dan water. We liggen urenlang het warme water stroomt. We praten over nu en nu wel over later. Je hebt de rimpels als je uit de badkuip komt. Ik dacht tel tot drie. 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed en kan niet fout. Ik tel tot drie. 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Zij vroeger veel te vaak en om de avondklap. Tegen elke vrouw die het maar horen wou. Maar dit keer zet ik zelf niet de eerste stap. Ik wil het horen uit die mooie mond van jou. Ik tel tot drie. 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, het kan niet fout. Ik tel tot drie. 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij dat je van me houdt. Het gebeurt nu, dus nu moet je het plukken. Vele fruit, wat nu zo lekker ruikt. En met z'n tweeën moet het voor de winter lukken. Zolang je beide, beide handen maar gebruikt. Ik tel tot drie. 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, er kan niets fout. Ik tel tot drie. 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Yeah. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Zo, nou, over Jon Koppie gesproken. Ik zit even naar die clip te kijken van Guus Meeuwis die erbij gedraaid wordt. Ik tel tot drie van Guus Meeuwis op 936. Want die zal er ook wel een aantal keer in staan, toch? 14 keer. 14 keer, ja. Goedemorgen. Dit was Ik tel tot drie op nummer 936. Nou, over een groot aantal noteringen gesproken, dames en heren. Op 935 staat Kane. Calm down, closer. Wat is dit nou, mensen? Oh, wacht nou even, stop even. Hallo, Dienand. Oh, ik... Ik ben meteen geturnd, want ik hoor echt een great voice. Echt... Nee, dat snap ik, maar wacht even. Hele goede voice. Ja, ja, en, nee, Dienand. Ja, dit is vrij... rare, zeldzaam. Ja, ja, dit hoor je niet vaak. Dit hoor je niet vaak, dat snap ik. Maar even... Nee, ik push meteen de button en... Ja, snap ik. Oh my god, hoe is dit? Je bent dit in principe zelf. Oh. Dus. Hey. Ja? Oh. Dus ik kan. Vandaar. Vandaar, inderdaad. Dus ik ga. Okay. Als je die erg vindt, ga ik hem nog een keer proberen. Sorry. Ja? Oké. Okay. Heel goed, dankjewel. Oh, yeah. Ja, Dino, dankjewel. Down. Ja, ja. Closer. Nou, ik doe het even met de plaat. Oh, yeah. Ja, prima, later. Laten we het nog een keer opnieuw proberen met de originele versie, mensen. Calm down. Closer. I know this is everlasting. Somehow. Closer. A long way. So much nowadays, and I feel worse than I've ever felt. And I know you say you find a way, and I will pray for you. I will keep my head down. I'm counting every minute, every hour, every day, and I see you slowly fade along the way. So come on, calm down, closer. I know this is everlasting. de Dutch 1000 op nummer 935. Nou, die komen we straks nog wel een paar keer tegen, denk ik, de mannen van Kane. 4 minuten voor 3 tot 6 uur, de Dutch 1000. 934. To Unlimited, The Magic Friend. 1, 2, 3, 4. Your heart and back again, I tell you I am just your friend. Nice and slow, that's how we go. My love to you, I let it flow. You want me, come on, think again. Because a magic friend, that's what I am. Don't be afraid for magic friends, cause a magic friend, that's what I am. Groot compliment aan Peter Plezier en George Freulich, die deze natuurlijk als de jingle gebruikt. The Magic Friend van het station. Die hadden heel lang geleden hadden die een programma dat zo heette. Fantastisch. Ik moet er nog aan denken als ik dit liedje hoor. To Unlimited. The Magic Friend. Ongelooflijk. George is